50 languages. 60 في المصرف. بانك نلي. أريد أن أفتح حسابا. نانو وندو خاتيان نتريلو إشتا پڑتتيني. إليك جواز سفري. إلي ننا پاسپورت إيدي. وهذا هو عنواني. إدو ننا ويلاسا. أريد أن أودع نقودا في حسابي. ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أريد أن أسحب نقودا من حسابي. ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أريد أن أستلم بيانات المصرفية. ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ಲೆಕ್ಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. نانو وندو پرواسي چكنو نغد آگسلو بيسطتيني. كم هي الرسوم؟ يشتو شلقا نيدبيكو؟ أين أوقع؟ نانو يلي صحي حاكبيكو؟ إنني أنتظر حوالة من ألمانيا. ನಾನು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. هذا هو رقم حسابي. ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ. هل وصلت النقود؟ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೇ؟ أريد أن أبدل هذه النقود. ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನನಿ ಬಿಹಾಜತಿನ್ ಇಲ ದೊಲಾರನ ಅಮೆರಿಕೀಯ. ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ಗಳು ಬೇಕು. ಮಿನ್ ಫಜ್ಲಿಕ್ ಅಅ್ತಿನಿ ಔರಾಕನ್ ನಕ್ದಿಯತನ್ ಸಗೀರ. ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. أين هو أقرب صراف آليك؟ إلي يلادرو وندو ATM إيديه. كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ يشتو هنوانو ناوو تجدو كولا بهدو؟ ما هي البطاقات الائتمانية التي يمكن استعمالها؟ ياوا كريديت كاردنو أوبايوغيسا بهدو؟